witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. To trudna misja. Mówi o szansach na utworzenie rządu przez Mateusza Morawieckiego wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS. Krytycznie wczorajszą decyzję prezydenta ocenia z kolei opozycja. Przyczyną śmierci Grzegorza Borysa było utonięcie, podała prokuratura. Muzyka, obraz, słowo i idea. Poznaliśmy nominacje do nagród mediów publicznych. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS powiedział, że prezydent podjął bardzo dobrą decyzję, powierzając misję utworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. W rozmowie z Polskim Radiem stwierdził zarazem, że kandydatowi PiSu trudno będzie zbudować większość w nowym Sejmie. Jak dodał, nie jest to jednak niemożliwe. No bardzo dobra. Prezydent skorzystał z swoich konstytucyjnych uprawnień i powierzył misję tworzenia rządu największemu klubowi. Trudna misja, szczególnie w tej sytuacji, ale nie niemożliwa, więc poczekajmy te 2 tygodnie i zobaczymy. No i też trochę zaskakująco, ale moim zdaniem trafnie wybrał marszałka seniora. Rozczarowani decyzją prezydenta w sprawie premiera są natomiast politycy opozycji. Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że misja Mateusza Morawieckiego jest skazana na niepowodzenie. Decyzja oczywiście z punktu widzenia przyszłości powoduje, że będziemy mieli stratę miesiąca zupełnie niepotrzebną, bo Mateusz Morawiecki nie ma absolutnie żadnej szansy i żadnej perspektywy na uzyskanie wotum zaufania w tym parlamencie. W tym parlamencie jest stabilna większość nowych ugrupowań, 4, które zadeklarowały współpracę. Wczoraj prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania nowego rządu. Decyzję ogłosił w orędziu wyemitowanym na antenach Polskiego Radia i TVP. Prezydent zaznaczył jednak, że jeśli ta misja się nie powiedzie, powoła na stanowisko premiera kandydata wybranego przez Sejm. Bezpośrednią przyczyną śmierci Grzegorza Borysa było utonięcie, przekazała prokuratura. Według śledczych do zgonu doszło około 2 tygodni temu. Ciało Grzegorza Borysa znaleziono wczoraj w zbiorniku wodnym Lepusz w Gdyni. Mężczyzna był podejrzany o zamordowanie 6-letniego syna ze szczególnym okrucieństwem. Do zbrodni doszło 20 października w mieszkaniu w Gdyni w Fikakowie. Motyw zbrodni nie jest na razie znany. W siedzibie PAP ogłoszono dziś nazwiska nominowanych do Nagrody Mediów Publicznych w kategoriach muzyka, obraz, słowo i idea. Zwycięzców poznamy 12 listopada. Podczas konferencji prasowej zapowiadającej galę prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zaznaczyła, że inicjatywa ta umożliwia nadawcom publicznym promowanie najbardziej istotnych wartości naszej kultury. Agnieszka Kamińska dodała, że szczególnie ważną dla Polskiego Radia kategorią spośród nominowanych do tegorocznego wyróżnienia jest muzyka. Muzyka jest tkanką naturalną Polskiego Radia. Jest rzeczą oczywistą, że ta kategoria jest niezmiernie dla Polskiego Radia istotna i właśnie też ta możliwość wydobycia, pokazania opinii publicznej, odbiorcom, słuchaczom tych nazwisk, tych dorobku tych twórców wspaniałych, którzy w tym roku są nominowani, sprawia nam ogromną przyjemność. Od początku 2006 roku do dzisiaj Polskie Radio nadało prawie 80 tysięcy godzin z utworami śpiewanymi po polsku, z czego Panty 12 tysięcy godzin w jedynce, prawie 11,5 tysiąca w trójce i niecałe 3 tysiące w programie drugim. Dodajmy, że listę nominowanych można znaleźć na stronie polskieradio24.pl. A koniec tego serwisu o jeszcze jednym wyróżnieniu, Czuwać nad nią. To książka, która otrzymała tegoroczną Nagrodę Goncourtów. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie we Francji. Autorem nagrodzonej powieści jest Jean-Baptiste Andréa. Zgodnie z tradycją obrady Akademii Goncourtów odbyły się przed południem w paryskiej restauracji Drouin. 121. Nagroda Goncourtów została przyznana w 14. turze głosowania Jean-Baptiste Andrei za powieść Czuwać nad nią, ogłosiła jurorka Camille Laurence. Książka Andrei opowiada o miłości między Karłem Mimo, genialnym rzeźbiarzem wywodzącym się z ubogiej rodziny, i Violą, zafascynowaną sztuką dziewczyną zamożnego rodu. Akcja toczy się we Włoszech na początku XX wieku. Tłem są narastające faszystowskie nastroje we włoskim społeczeństwie. To czwarta książka Jean-Baptiste Andrei. 52-letni autor rozpoczął swoją karierę literacką 6 lat temu. Wcześniej zajmował się pisaniem scenariuszy filmowych i reżyserią. Nagroda Goncourtów gwarantuje mu międzynarodową sławę i sukces w księgarniach. Średnio 400 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia także nocą pochmurno, deszczowo, w Karpatach popada deszcz, deszcze ze śniegiem i sam śnieg, a w rejonach podgórskich możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Tej nocy bez przymrozków, od 1 stopnia w rejonach podgórskich, około 6 na przeważającym obszarze kraju, do 8 nad samym morzem. A jutro w ciągu dnia pochmurno, będzie padał deszcz, w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg, więc to taka gorsza wersja listopadowej pogody. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, jutro umiarkowany, w całym kraju może być porywisty, w górach do 60 km na godzinę. A na termometrach jutro od 4 stopni na Pogórzu, 8 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 11. Najwyższa temperatura do 11, więc nie najcieplej. Na zachodzie i na południu. A w audycji popołudniowej do 17 między innymi o tym, że władze Puław na Lubelszczyźnie apelują o niedokarmianie kawek, gawronów czy gołębi z różnych względów, głównie dlatego, że ptaki niszczą elewację. Gołębie kojarzą nam się z bazarkami, z targowiskami, a tych pierwszy raz od lat przybyło. O tym także będzie. Będą echa po zwycięstwie WTA Finals Igi Świątek, zatem proszę zostać z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Papa ludzi dużo, na katory ja i tu, tam duże budzie, ma ja zjeżdżka benzinka, katory ja i tu. Warta gra w systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacja. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy, zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu 9,5 minuty po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Oczywiście śledzimy to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Ponad 10 tysięcy ofiar w Gazie, 1,5 miliona ludzi, którzy musieli uciekać z domów, niemal 250 zakładników, których los nie jest znany. To bilans wojny Izraela z Hamasem, wojny, która rozpoczęła się dokładnie miesiąc temu, a której końca nie widać. W Gazie nadal giną dziesiątki cywilów, a Izrael nie zgadza się na zawieszenie broni. Wojciech Cegielski zbiera najnowsze informacje o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, co teraz dzieje się w Strefie Gazy. No, ta wojna to przede wszystkim potężne bombardowania Gazy przez Izrael, prowadzone od miesiąca. Z każdym dniem one się nasilają i te ostatnie dni to najsilniejsze naloty od początku wojny i wszystko wskazuje na to, że to nie koniec. Izraelska armia bombarduje w tej chwili przede wszystkim północną i centralną część Gazy, ale nad ranem miało dojść też do ostrzałów na położone na południu i przeludnione obecnie miasta Khan Yunis oraz Rafa. To właśnie tam izraelska armia kazała wcześniej cywilom się ewakuować i określała je jako miejsca bezpieczne. W nalotach miało według strony palestyńskiej zginąć 23 osoby. W sumie w ciągu miesiąca zginęło ponad 10 tysięcy Palestyńczyków, w większości cywilów. 4 tysiące spośród ofiar to dzieci i ta liczba cały czas rośnie, zwłaszcza, że nie jest pewne, czy to jest liczba wiarygodna, ale niestety w dół, to znaczy to są, te 10 tysięcy ofiar to są tylko i wyłącznie ofiary, o których mówi Biuro Statystyczne Palestyńskie, czyli te osoby, które umarły w szpitalach. A mamy do tego jeszcze trudną do zidentyfikowania liczbę osób, które są przysypane pod gruzami zawalonych budynków i które tam również umierają. Mimo rosnącej presji społecznościowej Izrael nie zamierza zgadzać się na razie przynajmniej na zawieszenie broni. Premier Benjamin Netanyahu powtórzył, że wojsko będzie robić przerwy w nalotach, ale zawieszenie broni nie jest możliwe, póki 242 zakładników nie zostanie uwolnionych z rąk Hamasu. Wojna rozpoczęła się równo miesiąc temu. Dziś Izraelczycy oddawali hołd jej ofiarom, choć powiedzmy to wyraźnie, jedynie izraelskim ofiarom. Tak, o 11 czasu miejscowego, czyli o 10 czasu polskiego, tysiące Izraelczyków w Jerozolimie, w Tel Awiwie i w innych miastach zatrzymało się, by oddać właśnie hołd zabitym w masakrze. Uroczystości organizowano także wczoraj, w 30 dni po wydarzeniach z 7 października, bo w żydowskiej tradycji to właśnie 30 dzień kończy okres żałoby i sporo osób zgromadziło się między innymi przed ścianą płaczu w Jerozolimie. Wszyscy modlimy się, żeby Bóg był z nami i by pomógł nam w wojnie przeciwko przemocy. Modlimy się, aby pomógł nam zwyciężyć, bo cały świat przeżywa teraz traumę, nie tylko Izrael. To Sara, jedna z Izraelek, która przyszła wczoraj przed ścianę płaczu, ale w Izraelu też dochodzi do coraz liczniejszych antyrządowych demonstracji, bo tysiące osób chcą, żeby premier Netanyahu zrobił znacznie więcej, by uwolnić tych 242 zakładników z Gazy, o których wspomniałem. Co ciekawe, to napięcie wojenne po obu stronach jest oczywiście bardzo wysokie i nie ma mowy o jakichś rozmowach, pojednaniu, no ale co ciekawe, ja przez te dni oczywiście bardzo mocno śledzę izraelskie czy palestyńskie media i powiedziałeś o tym, że Izraelczycy oddają hołd ofiarom, ale tylko po stronie izraelskiej, bo rzeczywiście w mediach izraelskich, rzadko w których mediach słychać w ogóle o tym, że po stronie palestyńskiej są ofiary. Mówi się tylko o izraelskich ofiarach, o traumie, ale w zasadzie nie ma nic o palestyńskich ofiarach nalotów, są tylko informacje o działaniach armii, takie taktyczne bym powiedział działania, tylko o tym, że po drugiej stronie jest Hamas. No w zasadzie to też nie jest nowością, bo tak było też w poprzednich konfliktach, przynajmniej strona izraelska, palestyńska również, nie zauważa w zasadzie tych cywilów, tych 10 tysięcy cywilów. Informacja w ogóle o tym, że liczba ofiar wczoraj, przypomnijmy, przekroczyła 10 tysięcy, pojawiła się bardzo krótko w izraelskich mediach, które są głównie skoncentrowane na przykład w tej chwili na przeżywaniu traumy przez Izraelczyków, ale kompletnie nie ma informacji o tym, jaka sytuacja choćby humanitarna panuje w Strefie Gazy. Bieżącej sytuacji na Bliskim Wschodzie przygląda się Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa. 14 minut po godzinie 16. Troubles and doubts. me. Simple Minds w popołudniowej trójce, 18 minut po godzinie 16. Przed 16 mówiliśmy o tym, że to częsty przypadek, kiedy winda w bloku w wieżowcu bywa zepsuta, a w jednej ze spółdzielni w blokach w Białymstoku nie wiesza się kartek, no i można wpaść do szybu. Uspokajam, że UDT bada już sprawę, ale państwo komentują 2 dwójki i 7 trójek. To tak troszeczkę z innej beczki. Cały czas się zastanawiam, na jakiej zasadzie funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe, ponieważ do tej pory używają tak zwanych podzielników ciepła we wszystkich lokalach mieszkalnych. Co ciekawe, ten podzielnik ciepła nie jest zarejestrowany w Państwowym Urzędzie Miar. I generalnie nie powinien być używany, a jednak jest używany. Ludzie bardzo różnie płacą. Jedni mają niedopłaty, na przykład 1200, a inni mają zwrotu na przykład 800. Gdyby państwo chcieli dodać u progu sezonu grzewczego 2 dwójki i 7 trójek, zapraszamy. No tak nie do końca, szanowny słuchaczu, z innej beczki. Kolejny temat spółdzielniany już teraz, bo o niedokarmianie ptaków apeluje Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa do mieszkańców osiedla Niwa. W ostatnich tygodniach nasiliły się bowiem przypadki wykładania resztek jedzenia, między innymi na trawniki przy blokach, z czego korzystają gołębie, kawki i gawrony. Takie działanie stwarza zagrożenie epidemiologiczne, ale ptasie odchody niszczą także elewację budynków, a to z kolei podnosi koszty eksploatacji bloków, mówi prezes spółdzielni Wacław Strzelec. Trzeba umyć. Ludzie się denerwują, mają pretensje, że nic się nie robi. Ale nie sposób bez przerwy tylko tym się zajmować. I jak robimy, no to chcemy robić to porządnie. I wtedy no, są to koszty, niestety niepotrzebne koszty. Jeśli trzeba będzie dokarmiać, będą warunki trudne naprawdę, to my jesteśmy od tego, żeby prawidłową karmą zabezpieczyć te ptaki. Izabela Giedroyć, kierownik działu zieleni Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. To jest bardzo duży problem w całym mieście. Zarówno szkodliwy dla ptaków, jak i szkodliwy dla mieszkańców miasta. Każdy ptak ma określone swoje menu i w tym menu nie ma miejsca na jedzenie typowe dla ludzi, czyli jedzenie z solą, z tłuszczem. Wyrzucanie resztek kuchennych to substancje, których normalnie w środowisku ptak nie dostanie samodzielnie, które są dla niego szkodliwe. To są przede wszystkim najróżniejsze sole. Ale często te odpadki są również nadpsute i to jest również szkodliwe, dlatego że razem z tymi odpadkami też ptaki zjadają właśnie grzyby, pleśnie czy jakieś inne szkodliwe substancje. Chodzi szczególnie o gołębie, bo tych gołębi to jest naprawdę bardzo dużo. Od balkonów zaczynają po sam dół, jest naprawdę tego dużo. Te odpadki są rzucane? No i akurat nie widziałam, że odpadki leciały, ale jeżeli znajdują tam kawałki jakiegoś chleba czy czegoś, to na pewno są. Nie wzięły się z nich. Przez okno zerknę, to widzę, że ktoś tam coś wyrzuca. Najczęściej spotykamy się, że jest wyrzucany chleb, resztki z obiadu, jakieś resztki ziemniaków ugotowanych, które pozostają z własnego posiłku, to się wyrzuca ptakom. Przez balkon na trawnik? Różnie, różnie. Niektórzy przez balkon, niektórzy ustawiają to przed klatką, inni koło śmietnika. No różnie to robią, ale to nie jest wcale pomoc tym ptakom. Najważniejszą rzeczą to jest to, żeby wiedzieć, że ptaki należy dokarmiać wtedy, kiedy one tego potrzebują. Normalnie w ciągu sezonu wegetacyjnego, czyli od wiosny do jesieni, ptaki posiadają zasoby pokarmowe w terenie. Natomiast zimą, kiedy nie ma owoców, nie ma owadów, przyroda jakby zasypia, to wtedy owszem, dokarmianie jest niezbędne i potrzebne. Ale dokarmiajmy z głową, czyli dokarmiajmy takimi produktami, które są dla ptaków korzystne. To będą nasiona, orzechy, owoce suszone. Natomiast nie wysypujmy odpadków kuchennych. A jeśli już dokarmiamy podczas srogiej zimy, to róbmy to konsekwentnie. Pamiętam rady tych, którzy znają się i podpowiadają pozostałym. No a władze spółdzielni także podpowiadają, że zgodnie z kodeksem wykroczeń za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych grozi kara grzywny w wysokości co najmniej 500 zł. Tym problemem zajął się Łukasz Grabczak. A my pytamy, jak pogodzić tych, którzy chcą dokarmiać z tymi, którzy chcą mieć czysty trawnik, balkon czy podwórko. Dwie dwójki, siedem trójek. muzycznie. Outcast do audycji popołudniowej i Państwa głosy jakże ważne dotyczące tego, co dzieje się teraz na drogach. Na autostradzie A8, obwodnica Wrocławia, zjazd Wrocław Stadion, oba zjazdy w obu kierunkach, i południowy, i północny, kilkukilometrowe korki, także proszę uważać, zwolnić na całym odcinku autostradowej obwodnicy Wrocławia, bo mimo trzech pasów na poboczach przed zjazdem jest kolejka już 2-3 kilometry przed zjazdem. Więcej informacji dla zmotoryzowanych już za chwilę w radionawigatorze, ponadto skrót serwisu, ekonomia w trójce i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Maja, czy ty jesteś gotowy na ten Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, żeby coś wyrwać, zawsze jestem gotowy. Mm-hmm. Zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%. O, i RRSO 0%. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. A do tego do 40 rat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Black Weeks w Media Expert. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje. Może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wszystkie produkty marki Actimel aż 25% taniej. Oferta ważna do 10 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16 o tym, co na drogach. Teraz w Radio Nawigatorze Trójki Jan Wiewiór. Zapraszam. Cały czas zwolnić trzeba na autostradzie A1 między węzłem Grudziądz Południa, a węzłem Toruń. Na węźle Tużno na 136 kilometrze. Osobówka spotkała się z autem ciężarowym i wjazd z 96 na A1 w kierunku Łodzi jest zablokowany. Teraz wspomniana Łódź i utrudnienia na autostradzie A1. W okolicach węzła Brzeziny jest spory korek w kierunku Częstochowy. Droga krajowa numer 9 i Głogów Małopolski cały czas spowolnienie na 187 kilometrze. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jedziemy tam jednym pasem na zmianę. Sprawdzamy sytuację na A2, gdzie zwolnić muszą kierowcy na wysokości Poznania. Drogowcy pracują między węzłem Komorniki a węzłem Luboń i spowolnienie jest w kierunku Łodzi. Jedźmy ostrożnie. Więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz punktualnie 16.30. Zatem czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Filip Jarek. Wszystko wskazuje na to, że w piątek zostanie ogłoszona umowa koalicyjna, powiedzieli Polskiej Agencji Prasowej politycy Trzeciej Drogi. Z ich deklaracji wynika, że wstępnie w niedzielę ma się zebrać Rada Krajowa Polski 2050, by zaakceptować umowę. Także władze PSL-u deklarują, że są w każdej chwili gotowe, by zebrać się i zatwierdzić umowę koalicyjną. Premier Portugalii António Costa podał się do dymisji w związku z aferą korupcyjną. Dziś zatrzymano m.in. szefa jego gabinetu, a podejrzanym w sprawie jest minister infrastruktury. Według portugalskich mediów śledztwa dotyczące premiera i osób z jego najbliższego otoczenia są związane z domniemaną korupcją podczas inwestycji w produkcję tzw. zielonego wodoru. Rano w związku ze sprawą portugalska policja prowadziła przeszukania w rządowych gmachach i w rezydencji premiera. Szczecińskie kino Pionier ma zostać kupione przez miasto, zdecydowali tamtejsi radni. Jedno z najstarszych, nieprzerwanie działających w tym samym miejscu kin na świecie. Pierwsze projekcje odbyły się tam w 1907 roku. Za kupnem kina głosowało 27 obecnych na sesji radnych, nikt nie był przeciw. To był skrót serwisu Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 29 minut o godzinie 17. Już teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 5% wyniosła stopa bezrobocia na koniec października, podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych mieliśmy 772 tysiące bezrobotnych. To o blisko 4 tysiące mniej niż we wrześniu. Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem dla nowych inwestycji zagranicznych, a Warszawa ma coraz silniejszą pozycję nie tylko w kraju, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, mówi Artur Skiba, prezes międzynarodowej firmy rekrutacyjnej Antal. Jest wyraźnie tym wyborem numer jeden, jeśli chodzi o inwestycje w takich sektorach jak IT czy centra usług wspólnych. Natomiast jednocześnie poza Warszawą umacniają się inne miasta. Polska staje się państwem, gdzie udaje się ściągać inwestycje nie tylko do Warszawy, ale do takich miast jak Wrocław, Kraków, które już od dawna goniły Warszawę. Dystans między Warszawą a mniejszymi miastami wyraźnie się zmniejszył w ciągu ostatnich 20 lat. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał centralę zakupową sklepów Intermarché do zmiany umów z dostawcami oraz do zwrotu niesłusznie pobranych od nich rabatów. Chodzi o umowy z dostawcami produktów rolno-spożywczych, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Przedsiębiorca zwróci pobrane kwoty wraz z odsetkami za zakwestionowane rabaty. Ponadto spółka przestanie zawierać z dostawcami umowy określające warunki rabatów na dany rok już po jego rozpoczęciu. To jest mocą wsteczną. Dzięki temu dostawcy będą znali warunki finansowe współpracy z siecią w momencie rozpoczęcia współpracy na konkretny okres. Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, zawiera on wskazówki dotyczące informacji, które należy podać w kolejnych polach formularza. Dolar kosztuje 4,17 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5 zł i 13 groszy. I tradycyjnie notowania pana synoptyka teraz. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz, ale możliwe większe przejaśnienia. Większe przejaśnienia jednak w mniejszości, bo w Karpatach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. No i przybędzie tej pokrywy śnieżnej koło 5 cm, ale pojawia się definicja, która nie pojawiała się chyba w tym sezonie jeszcze, mianowicie w obszarach podgórskich Sudetów jutro będzie padać krupa śnieżna. To w górach uspokajam pozostałych. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, umiarkowany w całym kraju, możliwe, że porywisty, w górach do 80 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, na Pomorzu, Suwalszczyźnie i Podlasiu 8, a na zachodzie i na południu najwyższa temperatura do 11 stopni Celsjusza. Uspokajam tych, którzy jeszcze nie zmienili opon z letnich na zimowe. Za 26 minut 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskiradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, to niezmiennie. 2 2 7 3. Teraz Foo Fighters. Sinking. Then I came around, and everyone I've loved before flashed before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. 21 minut pozostało do godziny 17. No tak się złożyło, zmianie letnich na zimowe. Niektórzy z Państwa deklarują odważnie, że jeszcze, a tu w audycji popołudniowej muzycznie Wheels. Przypadek. Teraz w audycji popołudniowej wracamy do sportowego wydarzenia wczorajszego wieczora, nocy, zarazem chyba najważniejszej informacji na pewno dzisiejszego poranka, jeśli nie całego dnia, jest do czego wracać, bo Iga Świątek wygrała w meksykańskim Cancun finał turnieju WTA Finals i wróciła na pierwsze miejsce rankingu tenisistek. To perfekcyjne zakończenie sezonu najlepszej polskiej tenisistki, opowie Robert Grzędowski. Iga Świątek w finale turnieju w Cancun wygrała z Jessicą Pegulą 6-1 i 6-0. Kto w poniedziałkowy wieczór oglądał to spotkanie, ten mógł mieć wrażenie, że na korcie jest tylko jedna tenisistka, bo Iga tak zdominowała grę. O tej dominacji mówi były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa Radosław Szymanik. To była po prostu deklasacja. To jak grała mądrze Iga, jak grała rozważnie, ale przede wszystkim jak skutecznie, jak wiedziała czego chce, jak to realizowała, to trzeba powiedzieć, że to był chyba jeden z lepszych meczów, jedno z lepszych spotkań naszej rakiety numer jeden. Polskiej rakiety numer jeden i światowej rakiety numer jeden, bo Iga Świątek po zwycięstwie z Pegulą wróciła na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Ale wróćmy jeszcze do wczorajszego finału, konkretnie do imponującego wyniku. 6-1 i 6-0 to deklasacja, a przecież takich setów wygranych do zera, czyli tenisowych bajgli, Polka zaliczyła w tym roku 23. Pobiła o jeden swój osobisty rekord z poprzedniego sezonu. W samym turnieju w Cancun bajgla z piekarni Igi Świątek dostały też Coco Gauff i Marketa Wondrusowa, co tylko potwierdza, że był to turniej jednej zawodniczki. Nic nie mogło jej przeszkodzić. Posłuchajmy byłego tenisisty Wojciecha Fibaka. Pokazała, że jest najbardziej odporna psychicznie, ma silną mentalność. Ani wiatr, ani deszcz, ani inne tenisistki nie były w stanie jej zagrozić. I zasłużenie wróciła na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Iga znów jest przed Aryną Sabalienką, którą zresztą rozbiła w Cancun w półfinale 6-3-6-2. Sezon zaczęła na czele światowych list i kończy w tym samym miejscu. A co było po drodze? Wielkoszlemowy sukces w Paryżu, 5 tytułów w turniejach WTA, do tego 2 przegrane finały. Sezon Igi podsumowuje były tenisista Marcin Matkowski. Ten sezon był tak samo prawie dobry jak w zeszłym roku. Jedna różnica, że wtedy wygrała 2 turnieje Wielkoszlema, w tym roku wygrała 1. W tym roku Iga oprócz turnieju Wielkoszlema dorzuciła turniej mistrzyń, które w zeszłym roku nie wygrała, więc jak najbardziej sezon na wielki plus. A o przyszłość pytamy trenera tenisa Radosława Niejakiego. Wydaje się, że będąc numer jeden w rankingu nie da się już za wiele zrobić. Ale? Przy tak zdeterminowanej osobie, przy tak dobrym sztabie szkoleniowym, jaki posiada Polka, można przenosić góry. Iga pozostanie na tronie przez wiele, wiele lat. I oczywiście, gdy zdrowie na to pozwoli, bo wszystko inne wydaje się być na miejscu. No to życzymy zdrowia i przypominamy, że w przyszłym roku na szczęśliwych dla Igi Świątek kortach Rolanda Garrosa rozgrywany będzie tenisowy turniej olimpijski. Ja raz jeszcze gratulujemy, bo to wspaniały sukces. Zresztą, jak słyszeliśmy, poparty rewelacyjną grą Igi Świątek w całej imprezie. No i pewnie w pamięci także nie tylko miłośników tenisa przejdzie ten chyba najlepszy pojedynek, jaki Polka stoczyła z Aryną Sabalenką. To co prawda nie był finał, ale jednak półfinał jakże perfekcyjnie zakończonego sezonu najlepszej polskiej tenisistki. Raz jeszcze gratulujemy. Tu Trójka za 18 minut 17. My dear, the stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Of Monster and Men. The truth may vary, this ship will carry on. Body safe to shore. To muzycznie, a i państwo błyskawicznie reagują. Bo ja powiedziałem wyraźnie, że nasza kochana sportsmenka Iga zwycięży, wygra Sabalenką i wygrała. Jest na pierwszym miejscu w tym rankingu WTA i to jest piękne. Tak jest, raz jeszcze serdecznie gratulujemy, ale w tym, nazwijmy to, sportowym czy kibicowskim proroctwie, jak mniemam, nie był pan odosobniony. Bardzo dziękujemy. Dziś w audycji popołudniowej spółdzielniany temat na temat właśnie uszkodzonych wind. Już sporo mówiliśmy, ale temat niewyczerpany, bo te windy w blokach czy wieżowcach dość często się psują. Leciwe, ale dziś nie tylko o tym, także o podzielnikach ciepła, bo to również bardzo ważny, jeśli chodzi o lokatorów, spółdzielniany temat. 2 2 7 3 Podzielniki, czy są zamontowane w danej spółdzielni mieszkaniowej, czy nie, jest to uzależnione od tej spółdzielni. Mieszkańcy, mieszkając na terenie spółdzielni, mają możliwość wypowiadania się do zarządu i ustalania zasad, w jaki sposób to będzie rozliczane. Z tego, co wiem, korzystam z podzielników od lat, nie są to urządzenia, które muszą być zalegalizowane. Sądzę, że tutaj nastąpiła trochę pomyłka pojęć. Są takie urządzenia jak liczniki energii cieplnej. Takie urządzenia już są profesjonalne i tam jest to wymagane. Ale chyba jest ktoś, kto decyduje o tym, gdzie i jak ma być zamontowany. To być może pytanie do fachowców, ekspertów, zawodowców, którzy się właśnie tym zajmują. No to przypomnę, 2 2 7 3 także w tej sprawie czekamy na Państwa sygnały. Już za moment kolejny, myślę, ważny temat, który powinien Państwa zainteresować. Mówiliśmy o tych gołębiach i o dokarmianiu, ale także właśnie jakoś tak te gołębie kojarzą się z bazarkami czy z targowiskami. Okazuje się, że pierwszy raz od lat przybyło bazarów i targowisk właśnie i o tym w audycji popołudniowej powiemy już za chwilę. Za 12 minut 17. Nie wiem, ale wiem, że zawsze będziemy we dwoje. A o niedokarmianie ptaków apeluje jedna ze spółdzielni mieszkaniowych w Puławach na Lubelszczyźnie. I Państwa głosy także w tej sprawie. 2 2 7 3. Odnośnie do karmiania ptaków. Ja mam sąsiadkę obok, która dokarmia ptaki w zimie. Ja natomiast na parapecie mam kolekcję kaktusów. Te ptaki się gromadzą w kolejce do stołówki niejako. U mnie wiadomo, co robią. Prosimy o interwencję w spółdzielni mieszkaniowej. Były komunikaty, ale na nic to się zdało. No i jak pogodzić tych, którzy chcą dokarmiać ptaki z tymi, którzy chcą mieć czysty trawnik, balkon czy podwórko? 2 2 7 3. No a teraz wybierzemy się na bazarek. Tam też często zdarzają się chmary gołębi, ale powiemy raczej o handlu, bo targowiska już nie znikają. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że takich miejsc sprzedażowych w naszym kraju przybyło. Niewiele, bo niespełna 30, ale to nie zmienia faktu, że na targowiskach w całej Polsce jest zarejestrowanych prawie 85 tysięcy punktów sprzedażowych, z czego połowa działa codziennie. O godzinie 14 na targowisku przy Rondzie Wiatraczna w Warszawie panuje delikatna wrzawa. Targowiska największe oblężenia przechodzą w weekendy, ale tak czy siak w tygodniu można spotkać osoby, które są stałymi bywalcami. Bazar to uważam, że jest miejsce, w którym po prostu kupisz i na pewno kupisz dobrze. Tutaj akurat spotykam bardzo dobrych ludzi. Jeżeli tutaj kupuję, to wiem, że kupuję zdecydowanie bliżej dostawcy niż to, co mają w supermarkecie. Już mieszkam tutaj pewien czas, więc mam takie swoje ścieżki, którymi chodzę i raz w tygodniu na pewno tutaj coś kupuję. Choć wśród handlujących, którzy sprzedają na bazarze wiele lat, nastroje nie są szampańskie. Są stani klienci, którzy przychodzą, ale mało jest już. Młodzi kupują przez internet. Bo jak zamówi w internecie, przywiozą, przyniosą i nie musi dźwigać. Targowiska są bardzo dobrym rozwiązaniem w wymiarze czysto transakcyjnym, ale przede wszystkim kapitału społecznego. Doktor Artur Bartosiewicz, ekonomista SGH w Warszawie. Ludzie tworzą taką przestrzeń, bazując na zaufaniu, przez rozpoznawalność, przez kontynuację, przez powtarzalność, niebezpieczeństwo. I tutaj przychodzimy, pani Bożenka, pani Krysia, mrugnie czasami, nie, tego dzisiaj nie bierz, weź co innego. Całe stoiska, które kupuje i warzywa, i mięso. Państwo się już dobrze znają. Jak wie pan, się kupuje 25 lat albo 30, to mimo woli się zna. W Polsce targowiska głównie odbywają się w stałych miejscach. Za granicą sprawa wygląda nieco inaczej. Takie rozwiązania za granicą związane z wyłączeniem przestrzeni miejskiej na targowiska w sposób cykliczny prezentowane mamy i w Hiszpanii, i w Portugalii, i we Włoszech. Przykłady świata wskazują na to, że miasta potrafią całe ulice w czasie weekendu wyłączyć, i to główne ulice w mieście, żeby taka sprzedaż bezpośrednia mogła się odbywać. W Polsce cały czas, pomimo tego, że rozmawiamy z indywidualnie z wieloma politykami, oni wyrażają zainteresowanie tego typu inicjatywą, to żadna partia polityczna nie zdecydowała się wprowadzić takiego rozwiązania, gdzie samorządy zostałyby zobligowane do tego, żeby raz w tygodniu, w sobotę, załóżmy, zamykać główną ulicę i wpuszczać bezpośrednio możliwość sprzedaży z takiego stanowiska, które na przykład rolnik byłby w stanie szybko przetransportować do miasta i stamtąd sprzedawałby świeże produkty. Możliwe, że jest to rozwiązanie, które na dobre przypieczętowałoby bezpieczną przyszłość targowisk. W końcu w takich miejscach nie chodzi tylko o handel, ale też o relacje. O, właśnie na co zwrócił uwagę nasz reporter Michał Kowarski. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, także smsowo i telefonicznie najłatwiej 2 2 7 3. Pytanie, w czym bazarek czy targowisko jest lepsze od zwykłego sklepu czy supermarketu? 2 2 7 3.